Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet wil dat de onderwijsinspectie kan ingrijpen op informele weekendscholen waar kinderen radicaal gedachtegoed zouden leren. De onderwijsinspectie heeft die bevoegdheid nu niet. En daarom wil minister Wiersma de wet aanpassen. Zometeen het laatste nieuws erover vanuit Den Haag. Eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. En dat gaat ook over die weekendscholen. Er gaan zo'n 1000 kinderen naar dit soort scholen die niet onder toezicht staan van de inspectie. Minister Wiersma zegt dat een deel van de scholen lesgeeft gericht tegen de Nederlandse maatschappij. En daarom wil hij ingrijpen. De meeste gevallen is daar niks mee mis. Dan kan je de taal spreken die misschien je opa en oma spreekt. Dat je die kan leren. Dat je de cultuur ook bijgebracht kan krijgen van misschien je vroegere voorouders. Maar in een kleine kern, de uitwassen, daar zien we juist dat dat niet helpend is aan die algemene afspraken die we zo belangrijk vinden aan Nederland, die normen en die waarden, maar dat het daar tegen indruist. Dat je juist het tegenovergestelde leert van wat je door de week bijgebracht krijgt. Minister Wiersma wil snel de wet aanpassen. Hij wil verder dat medewerkers van informele scholen verplicht worden een verklaring omtrent gedrag te hebben. Nu is dat nog niet verplicht. In de Mallorca-zaak is hoofdverdachte Sanil B. veroordeeld tot 7 jaar cel. 7 andere verdachten kregen celstraffen van tussen de 12 en 30 maanden. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd op Mallorca vorig jaar zomer mishandeld door een groep jonge mannen uit Hilversum. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde vandaag dat Heuvelman is overleden doordat hij tegen zijn hoofd is geschopt, onder andere door Sanil B. Jij hebt je die nacht ongekend gewelddadig gedragen. Je hebt tot 3 keer toe mensen die al op de grond lagen naar hun hoofd geschopt. En je hebt, samen met anderen, met jouw handelen, Carlo het leven ontnomen. Mede hoofdverdachten Mees T. en Hein B. zijn vrijgesproken van het medeplegen van doodslag op Heuvelman. Ze kregen wel 30 maanden gevangenisstraf voor ander uitgaansgeweld die nacht. In het Poolse grensgebied onderzoeken Oekraïnse experts de plek waar dinsdag 2 raketten neerkwamen. Volgens Polen waren dat Oekraïnse luchtafweerraketten, maar Oekraïne betwijfelt dat en had daarom gevraagd om de plek te mogen onderzoeken. De adviesprijs voor benzine en diesel is gezakt tot onder de 2 euro, meldt adviesbureau United Consumers. Een jaar lang lag de adviesprijs daarboven, onder meer door de Russische inval in Oekraïne. In juni kostte een liter benzine nog ruim 2,50 euro. Op sociale media gaan beelden rond uit Iran, waarop het huis van Ayatollah Khomeini in brand wordt gestoken. Het gebouw was het geboortehuis van Khomeini, die in 1989 overleed. In de video lopen mensen juichend langs het brandende huis. De Russische ambassadeur is door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen vanwege zijn uitspraken over het MH17-proces. De ambassadeur beweerde na de veroordelingen gisteren opnieuw dat het proces niet eerlijk is verlopen. Hoekstra noemt dat een schandalige kwalificatie, maar heeft tegelijkertijd niet de illusie dat het standpunt van Rusland opeens verandert. Gisteren werden 3 verdachten in de MH17-zaak veroordeeld tot levenslang voor hun rol bij het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne. Een 4e verdachte werd vrijgesproken. Bij het vervolgonderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie mogen toch vertrouwelijke persoonsgegevens worden gebruikt. Het CBS, RIVM en de GGD's hebben geregeld dat dat kan. Eind vorig jaar overleden 3400 mensen meer dan verwacht aan andere oorzaken dan corona. En onderzoekers willen weten hoe dat kwam. Maar om privacyredenen mochten ze geen gebruik maken van vertrouwelijke gegevens van bijvoorbeeld huisartsen. Nu kan dat wel, omdat het om wetenschappelijk onderzoek gaat. Het weer nog. Vanavond en vannacht valt in het midden en zuiden wat regen. In het noorden blijft het droog. Het wordt zo'n 4 graden. In Groningen kan het gaan vriezen. Morgen overal vrij zonnig. Het wordt dan plus 1 in Groningen en Drenthe tot plus 5 in Zeeland. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat 450 kilometer file. Het is vrij druk op de weg, vooral rond Rotterdam en op de wegen vanuit Utrecht naar Noord-Brabant. De files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Knopend Empel. Een half uur oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Een half uur. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Kleinpolderplein en Delft een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een half uur. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Knopend Zonsteel en Raamstongsveer een half uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Uw accountmanagers doen een stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. NPO Radio 1. NOS NTR. We weten dat deze scholen gericht zijn op taal, religie en cultuur. Waar de zorgen zitten, is over het anti-integratieve karakter. Vanuit de gedachte dat inderdaad mensen met een rug naar de Nederlandse maatschappij gaan staan. Zorgen bij toenmalig minister Koolmees over weekendscholen. Dat was 3 jaar geleden. Vandaag komt minister Wiersma in actie. Mark Visser. Nieuws en Co. Want het kabinet komt met extra maatregelen gericht op avond- en weekendscholen. Volgens Wiersma is extra toezicht nodig, omdat een deel van deze weekendscholen anti-rechtsstatelijk, antidemocratisch en anti-integratief onderwijs zouden geven. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Leg uit, waarom wil Wiersma dit precies? Ja, omdat er nu eigenlijk helemaal geen toezicht is. Er kan niet zomaar ingegrepen worden en opgetreden worden bij zo'n weekendschool als er misstanden zijn. Bij het regulier onderwijs komt de inspectie langs om te kijken of het onderwijs oké is, niet ondermijnend is. Nou, en Wiersma wil dat nu dus ook bij het informele onderwijs. Dan hebben we het over taalscholen, moskeescholen, waar kinderen Arabisch leren of bijles krijgen over religie. Voor het grote deel is daar niets mis mee, zegt Wiersma. Maar er is een kleine groep waar dingen geleerd worden die haak staan op de rechtsstaat. En die kleine kern, die uitwassen, die moeten we aanpakken. Want dat betekent dat je door de week misschien leert dat mannen en vrouwen gelijk mogen zijn. Dat je heel hard je best op school moet doen. Maar dat je in het weekend leert dat je dat vooral niet moet doen. Dat je als vrouw geen bankrekening mag openen. Dat je in Nederland leert dat je verliefd mag worden op wie je wil. Maar dat je in het weekend leert dat je iemand die homoseksueel is vooral van een flatgebouw moet gooien. Dat staat haaks op Nederland. Dat zijn wij niet. Dat ondermijnt de democratische rechtsstaat. Dat vraagt ingrijpen en dat moeten we doen. Ja, en dat ingrijpen, dat betekent dus vooral dat hij wil dat de inspectie daar kan meekijken wat er geleerd wordt. Volgens de huidige wetgeving is de inspectie daar niet voor bevoegd. Daarom wil Wiersma hiervoor de wet veranderen. Dat als er signalen zijn dat er iets mis is, dat de inspectie daar langs kan gaan. We hoorden net Wouter Koolmees, die 3 jaar geleden minister was, en het toen al aankaarten. Waarom komt Wiersma hier nu mee? Ja, dat je Koolmees hoorde, dat laat dus inderdaad zien dat dit al eigenlijk al heel lang speelt. Dat de politiek hier al langer mee worstelt. 3 jaar geleden al kwamen NRC en Nieuwsuur met onderzoek naar moskeescholen waar salafistisch gedachtegoed werd verspreid. Een jaar later werd er onderzoek gedaan door het Verwij-Jonker-instituut. En de Tweede Kamer vroeg een aantal keer om in te grijpen. Nou, dat duurde heel lang, omdat het ook ingewikkeld is. Maar nu gaat Wiersma dat dus wel doen. Ook omdat hij zegt dat signalen van de veiligheidsdiensten steeds duidelijker worden dat er inderdaad op sommige plekken wel radicaal gedachtegoed wordt verspreid. Zowel bij salafistische instellingen als dat het gaat om rechtsextremisme. U kunt die signalen ook zien in de rapportages van de veiligheidsdiensten. Die zien elk jaar eigenlijk wel die radicale gedachten ook toenemen, ook in deze tijd. Dat betekent dat zij ook wijzen op bijvoorbeeld rechtsextremisme, natuurlijk ook al eerder op radicale islam. Maar dat is niet specifiek aan één stroming gekoppeld. Het afkeren van de rechtsstaat, het proberen te ondermijnen van dat wat we met elkaar allemaal zo belangrijk vinden in Nederland. En als we dat met elkaar willen beschermen, zullen we met elkaar ook die vuist moeten maken tegen die kleine kern die totaal andere gedachten heeft en wensen heeft voor Nederland. Ja, een kleine kern heeft de minister het over. Het gaat om zo'n 50 onderwijsplekken waar dus dat anti-integratieve onderwijs wordt gegeven of overtuigingen worden opgelegd aan zo'n 1000 kinderen. Ja, dat en antidemocratisch, antirechtsstatelijk wordt het genoemd in die brief van hem. Dat zijn wel nogal brede termen. Heeft hij ook een idee hoe dat dan moet worden vastgesteld, dat een school eraan voldoet? Ja, die termen die komen onder meer uit dat Verwij-Jonker-instituut, Verwij-Jonker-onderzoek van 2020. Daarbij ging het onder meer om dat kinderen leerden zich te moeten verbinden aan de eigen groep en de ander moesten afwijzen. Bijvoorbeeld door het niet meedoen aan Nederlandse kerstvieringen. Dat zou zondig zijn. Nou, dat soort signalen noemt Wiersma dus anti-integratief. Dus gaat tegen de integratie in. Hij spreekt ook over opruimend lesmateriaal wat wordt gegeven. En dat moet dus vastgesteld worden door bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten. Als er dan iets mis is, als die signalen er zijn, dan zou dus de inspectie kunnen gaan kijken. Nou, en als er dan echt iets mis is, als blijkt dat organisaties de democratische rechtsstaat willen ontwrichten, dan kan er ook een verbod worden opgelegd. Wanneer zou dat wetsvoorstel er moeten zijn? De uitwerking moet komend voorjaar komen. En Wiersma wil voor het einde van deze kabinetsperiode met die wet komen, dat die dan ingaat. Dus dat betekent 2025. Oké, Ewout, dank je wel. We praten erover verder met Fatos Çergel. Zij is expert op het gebied van maatschappelijke vraagstukken en was betrokken bij een onderzoek naar informeel onderwijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Begrijpt u dat de minister nu met deze maatregelen komt? Ja, begrijpen doe ik het wel. Maar of ik denk dat het kans van slagen heeft, dat is wat anders. Want uitvoering te geven aan wat de minister wil is wettelijk gezien, denk ik, heel lastig. Het is grondwettelijk volgens mij niet te rijmen. En mensrechtelijk ook niet. Kunt u dat uitleggen? Waarom denkt u van niet? Nou, ik ben geen jurist, hè, maar als ik er gewoon alleen al gezond verstand zeg dat. Want informeel onderwijs is veel meer dan de onderwijs wat daarnet is genoemd. Daar valt onder ook de gewone taallessen, Chinese taallessen, tot aan bijbelclubjes, tot aan folklore, tot aan dans. Dus op het moment dat jij gaat zeggen, wij gaan binnen het informeel onderwijs een groep selecteren op basis van een religieuze overtuiging of iets. Je moet dus dat die subgroep pakken. En dat is, hoe doe je dat zonder de grondwet? En hoe rijm je dat met de wettelijke kader en de mensenrechtelijke kader? U bent bang dat er te veel gericht wordt op één groep eigenlijk. Dat daar de focus op komt te liggen. Niet per se, maar ik denk dat het gewoon niet kan. En ik denk dat het wel belangrijk is om aandacht daarvoor te hebben. Maar ik denk dat de strategie of de plan van aanpak van de minister met een kanon schieten is op een mug. Kijk, hij zegt het zelf al, de excessen waar hij het over heeft, dat is niet eens 1%. En op het moment dat je over de hoofden van groepen een bepaalde discussie aangaat, is het de vraag of je nou de polarisatie nou... speel je dan de polarisatie niet in de hand? Groter wordt of kleiner wordt op die manier. Ja. Maar hoe zou je, want u zegt ja, oké, het is minder dan 1%, maar je wil natuurlijk dat het überhaupt niet gebeurt. Hoe zou je dan toch daar volgens u op kunnen ingrijpen? Nou, ik zou eigenlijk veel meer letten of ingaan op preventie en weerbaarheid en gelijkwaardige dialoog aangaan. Gebeurt dat nu nog te weinig? Jazeker. Dat is echt te weinig. Kijk, een parallele samenleving ontstaat als een groep zich onttrekt. Hè? Maar tegelijkertijd ook wordt buitengesloten. Integratie is een wederkerig of een wederzijds proces. It takes two to tango. Dus dat betekent dus dat wij zelf als overheid, of tenminste ik ben niet bij van de overheid, maar dat de overheid ook hand in eigen boezem moet steken en denken, oké, hoe zorgen wij ervoor dat wij niet in deze discussie door de bomen het bos niet meer zien en de polarisatie... meegaan in die polarisatie. Nee, maar de wet is uiteindelijk wel de wet en daar heeft iedereen zich aan te houden. Ja, precies. Maar je kan dus op het moment dat je nu al de manier waarop je daarmee omgaat, als je kijkt naar het voorstel, is dus meer controle, meer melden, meer klikken, meer straffen. Terwijl ik zou zeggen van ga juist die gesprekken aan en zit vooral op het preventie. En de analyse, waarom is daar vraag naar? Maar dan moet je in eerste instantie wel erachter komen waar het nog niet goed gaat. Ja, maar dan zit je nog steeds in de hoek van preventie, toch of niet? Jawel, maar hoe ziet u dat dan voor zich? Want u wilt in gesprek gaan, maar moet je gewoon met iedereen in gesprek en dan hopen dat. Of kijk, er kunnen natuurlijk signalen binnenkomen dat het ergens niet goed gaat. Dat er ergens uitspraken worden gedaan die niet te rijmen zijn met de Nederlandse wet. En wat zou je dan doen op zo'n moment? Oh, de hele verbinding is weg. Nou ja, dat is jammer. Ik kijk heel even, is er een mogelijkheid om mevrouw terug te krijgen op dit moment? We gaan het in ieder geval proberen, want we willen natuurlijk nog wel even hierover doorpraten. Was ja. Wel, toch? Oh ja, ja ik hoor u ik weer. Ik ben er heel even uit. Ja, nee, dat, nee, maar als je dat concludeert, in gesprek gaan. Maar hoe hoe doe je dat dan? Als je erachter komt dat ergens toch radicale ideeën leven. En die ook aan kinderen worden verteld. Nee, maar ook die radicale ideeën. Dus er moet dus een... waar toets je die op? Wanneer zijn ideeën radicaal? Hè? Nou ja, dat zijn excessieve voorbeelden. En ja. Op het moment dat ze... op het moment dat je dat gaat analyseren in gesprek achter. Maar je moet opletten, je moet waken dat je niet zelf een gedachtenpolitie gaat worden. En dat alles wat niet past bij de norm markeren als radicaal. Dank u wel. Ja, excuses voor de slechte verbinding op het eind. Maar uw punt is duidelijk. Fatos Çergel was dat. Expert dus op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. En ook betrokken bij een onderzoek naar informeel onderwijs. Want daar hadden we het over. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg? Nou, dat is niet drukker dan gebruikelijk. Op vrijdag zaten 450 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Kleinpolderplein en Delft-Zuid. 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. De verslaggever van nu.nl is door de politie in Qatar gedwongen om foto's van zijn telefoon te verwijderen. Hij had beelden gemaakt van een WK-stadion en daarop waren ook beveiligers en agenten te zien. Nadat de beelden waren gewist, mocht de journalist weer verder. De hoofdredacteur van nu.nl is bezorgd over de werkomstandigheden voor journalisten in Qatar. De populairste dierentuin van Duitsland is voorlopig dicht door vogelgriep. Het gaat om de zoo in Berlijn. Die werd aan het begin van de middag ontruimd nadat het virus was vastgesteld bij een Afrikaanse watervogel. Ook andere dierentuinen in Duitsland zijn al getroffen door de vogelgriep. Chauffeurs in het zorg- en leerlingenvervoer willen een hoger loon en hebben daarom een aantal plekken het werk neergelegd. In Middelburg liepen de chauffeurs een mars door de stad. We voelden ons behoorlijk in de zeik genomen, zullen we maar zeggen. Ja, we hebben zoiets. Het is nu genoeg geweest. We gaan nu eindelijk eens een keertje wat doen. Wat willen jullie bereiken met deze staking vandaag? Dat de werkgevers uiteindelijk toch eens naar ons gaan luisteren en dat ze ons een eerlijk loon gaan geven voor het vervoer wat wij doen. Dat zei deze actievoerder tegen Omroep Zeeland. De chauffeurs dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. We gaan het hebben over flexgoed. Dat is vastgoed, maar dan met gebouwen die volledig afbreekbaar zijn. Want dat is een stuk duurzamer. In Almelo brengen ze dat in de praktijk met de bouw van een enorm logistiek centrum. Natuurlijk ligt het dak vol zonnepanelen, maar daar blijft het niet bij. Horen we in deze bijdrage van Mark-Robin Visser. De mensen die wel eens langs de snelweg rijden hier in de buurt van Almelo, die kennen de afslag Almelo-Zuid. En daar zie je een paar van die hele grote gebouwen staan. Van die dozen worden ze ook wel eens genoemd. Ze hebben niet per definitie het beste imago. En dat is meteen ook het probleem van Mark van Onnaert, van Blackman. Want meneer van Onnaert, ja, jullie gaan weer een nieuwe doos bouwen eigenlijk, hè? Het imago is inderdaad niet altijd al te best. En ik denk dat het ook een opgave voor ons allemaal is om te laten zien dat je dat op een goede manier prima vorm kunt geven. Jullie willen er wat van maken? We willen er wat van maken en we maken er wat van. Vertel eens, wat zien wij hier? Hoeveel vierkante meters gaat u hier betrekken binnenkort? We kijken hier naar een hal met een vloeroppervlakte van 45.000 vierkante meter en een interne vrije hoogte van 15 meter. Kunnen we een stukje lopen? Want ja, er ligt nog geen vloer in, maar... Wel al het stalen, hoe noem je dat? Het stalen binnenwerk? Wapeningen. De wapening, natuurlijk. Ja. Ik ben blij dat ik mijn helm op heb. Voor het geval ik val op de Wapening. Zei meneer Van Onna, u bent dus de opdrachtgever, hè? En Blackman heeft al veel meer vierkante meters. Jullie zitten in de logistiek. Al die mensen die pakketjes met kleding krijgen, die ze online bestellen of in de retailwinkels lokaal kopen, die komen uit dit soort distributiecentra van ons. Ja. Wat wilt u hier nou anders doen? Of wat doet u hier anders? Wat we hier anders doen is dat we anders kijken naar het gebouw. Dus we willen een extra duurzaam gebouw neerzetten. Waarbinnen de operatie die wij doen, die gaat eigenlijk vergelijkbaar zijn met wat we op andere plekken al doen. Ja, dus het moet dezelfde functie krijgen, maar u wilt het wel anders aanpakken. Waarom wilt u dat eigenlijk zo graag? Omdat we gewoon willen laten zien dat als je duurzaamheid daar concreet invulling aan wilt geven, dat dat gewoon kan. Dus je moet natuurlijk een bouwer kiezen. En toen hebt u gekozen voor VDR Bouwgroep, Luc Baltus. Hallo. Ja, schrok u erg toen u dat telefoontje van meneer Van Onna kreeg? Nee, ik was er heel blij mee dat er een telefoontje van meneer Van Onna kwam. Ja, maar waarom belde hij u eigenlijk, denkt u? Ja, we hebben een pilotproject op ons eigen terrein gemaakt. Gewoon voor onszelf om van te leren. Dat is een gebouwtje van 600 vierkante meter. Eigenlijk allemaal met materialen waar je aan het eind een oplossing voor hebt. Hier staan we bijvoorbeeld bij zo'n kolomvoet. Een kolomvoet, dat moeten we even uitleggen. Ja, dit is een stalen kolom, daar zit een voet aan. En, Staat op de grond, zeg maar. Ja, maar heel vaak storten we die allemaal in de beton. Dus als je ooit dat gebouw wil demonteren, dan kan je niet meer bij de moeren komen om hem los te krijgen. Oh nee, er zit allemaal beton op dan. Ja. Dus wat we nu doen, dat we die zorgen dat al die moeren bereikbaar blijven. En dat je straks die kolom kan demonteren. En die kolom die heeft ook een code gekregen. En dan kan je hem terugvinden in het model. Dus dan weet je hoe lang die kolom is, hoe zwaar dat die is, wat het materiaal is, wat de kwaliteit van het materiaal is. Nou, zo kan je straks die kolom volgen naar het einde van het werk toe. Jullie kijken eigenlijk in de toekomst. En het mooie, heb ik begrepen, van dit gebouw is, u bouwt niet alleen een gebouw, maar u legt ook een database aan. Ja, de materialen die hier gebruikt worden, die worden in een database aangelegd. Zodat altijd volledig traceerbaar is waar die materialen vandaan komen, waar ze ingezet zijn. Zodat op het moment dat een gebouw als deze, wat volledig demontabel is, in de toekomst gedemonteerd zou worden, dat die materialen niet alleen een toepassing hebben, maar dat ook gekend is wat de kwaliteit is waar ze vandaan komen. En daar zit een stuk meerwaarde in. En voor wat betreft de beton die hier toegepast wordt, is dat ook wel een unicum. Want gerecycled beton is nog niet heel veel toegepast in de bouw in Nederland. En in dit project wordt dat zeker ook toegepast. Het gaat erom, kijk, als je aan het begin nadenkt over het einde, zal dat het gebouw straks uit elkaar halen en ik gooi alles bij jou in de achtertuin. Waar ben je dan blij mee en waar ben je niet blij mee? Nou, alle materialen die geen waarde hebben, daar ben je niet blij mee. Of alle materialen die vervuild zijn of aan elkaar gekleefd zijn, dat wil je niet. Alles wat je zuiver kan terugwinnen, heeft waarde en wil je hebben. Nou, als je daarop ontwerpt, kan je ook niet zoveel verkeer doen. Luc Baltus was dat over een circulair logistiekcentrum dat wordt gebouwd in Almelo. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zondag om 5:00 gaat het beginnen. Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Nog nooit ging het in aanloop naar een toernooi zo weinig over het voetbal zelf. Maar dat gaan we nu toch doen. Want welke nieuwe voetbalverhalen zullen er worden geschreven? Daar gaan we het over hebben met Danielle Kliwon. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor mensen die je nog niet kennen, je schrijft over sport onder meer voor Hartgras. Een van de mensen achter de Hekkensluiters podcast over voetbal. Yes. Ook tijdens het WK gaan jullie die maken. Wat maakt nou voetbal zo mooi voor jou? Ja, de verhalen achter het voetbal. En daar is zo'n eindtoernooi super mooi voor. De nieuwe legendes, de fabels, de broodje A-verhalen die je zoals in ieder WK gaat krijgen. Maar ook Rags to Riches, David versus Goliath. De verhalen, dat is wat voetbal maakt. En ik denk ook, je kan naar een wedstrijd kijken en alleen maar de bal zien en de 5-3-2 opstelling of het 4-3-3. Maar als je dat gewoon allemaal even loslaat, dat tactische deel, en gewoon kijkt naar wat er daadwerkelijk gebeurt op het veld, wie zijn die mannen die tegen die bal aanschoppen, en dat je dan veel meer kan genieten ervan en een ander soort gelaagdheid krijgt en meerdere niveaus van het voetbal kan ontwaren. En dat maakt het juist zo leuk. Waar heb je dan de afgelopen weken zo in de aanloop je het meest op verheugd? Ik persoonlijk heb me heel erg verheugd op Senegal. Ah. En dat gaat ook weer terug naar de verhalen. 20 jaar geleden heeft Senegal de beste prestatie ooit op een WK neergezet. Hun eigen beste prestatie, maar ook denk ik wel een van de beste prestaties van Afrikaanse landen. En dat hebben ze gedaan onder leiding van aanvoerder Alioune Cissé. En die is dus nu ook de bondscoach van Senegal. En ze hebben de toenmalige wereldkampioen Frankrijk hebben ze in de poolfase verslagen met 1-0. Frankrijk is zonder te scoren als wereldkampioen roemloos naar huis gegaan dat, uh, dat WK. En Cissé heeft toen ook gezegd van ik wil zoveel mogelijk bereiken met Senegal. Ik wil het land naar de top brengen. En nu heeft hij dus 20 jaar later weer die kans. En weer nadat Frankrijk de huidige wereldkampioen is. Dus ik heb zoiets van, dit is een herhaling van 20 jaar geleden. En het kan eigenlijk alleen maar beter gaan. Ja, ondanks dat ze wel een enorme tegenvaller te verduren hebben. Ja, de heksendokters hebben gefaald. Ja. Maar nee, die gaat officieel niet spelen dit WK. Nee. Maar zelfs dan, dit kan het jaar van de Afrikaanse landen worden. Hmm. Ander verhaal, als we het over ook goede voetballers hebben, denk je natuurlijk aan Messi, maar ook aan Ronaldo. Nou, daar is nogal wat gedoe mee bij Manchester. Is dat dan ook iemand naar wie je kijkt en naar hoe zij het gaan doen, Portugal? Nou, Portugal is dus een land wat gewoon heel saai voetbal speelt. Het is niet leuk om naar te kijken. We hebben allemaal gezien hoe zij in 2016 Europees kampioen werden. Door volgens mij maar één wedstrijd te winnen in officiële speeltijd. Het was heel zakelijk. En we maken een goaltje en vervolgens gooien we het op slot. Dan gaan we tijd trekken. Typisch op zijn Portugees. Wat we natuurlijk in 2006 tegen Nederland ook hebben gezien. Ja, als Nederlanders hebben we ook slechte ervaringen met Portugal. Precies. Ja. Dus ik persoonlijk heb dan weer zoiets van, ik gun het Portugal niet. Hoe onaardig dat ook klinkt. Ik gun het Portugal niet, ik gun het Ronaldo niet. Maar het geeft wel weer extra diepgang dat Messi en Ronaldo, die eigenlijk al sinds 2006 een soort van monopolie op het Europese voetbal hebben, dat die het nu op dit WK nog één laatste keer kunnen uitvechten. Want dit zal waarschijnlijk voor allebei hun laatste worden. Net als van Karim Benzema, van Kevin de Bruyne, van Lewandowski. Er zijn zoveel grootheden die we de afgelopen jaren hebben zien voetballen en die kunnen nu hun laatste dansje doen. Ja, maar en van wie verwacht jij dan het meeste? Wie denk je dat het gaat lukken om ja, boven zichzelf nog uit te stijgen? Ik hoop dat Karim Benzema voor Frankrijk boven zichzelf uitstijgt. Ja. Maar en waarom hoop je dat? Ik heb denk ik al sinds ik 15 ben een soort van obsessie met Karim Benzema. Ik heb ooit een keer zien spelen op een veldje in het zuiden van Frankrijk, toen hij nog helemaal niet bekend was buiten de Franse grenzen. Ik ben hem altijd blijven volgen, van Olympique Lyon naar Real Madrid. Nou, dit jaar heeft hij natuurlijk de Gouden Bal gewonnen. Dat voelde voor mij ook een beetje als een beloning voor mijn supporterschap. Ik was zeg maar het meisje dat in mijn kantlijnen hartjes schreef met Benzema. En dit wordt ook zijn laatste WK. Alleen het vervelende is, Frankrijk gaat gewoon niet lekker. En Benzema is niet fit. En de geschiedenis heeft uitgewezen, als Frankrijk als wereldkampioen naar een WK gaat, dan komen ze waarschijnlijk niet door de groepsfase. Ah, nee, dus in dat geval, ik wil ook geen Argentinië zeggen. Ik wil geen Brazilië zeggen. Ik wil zeg maar niet een groot Nederland, land. Of daar wilde ik naartoe werken, ja, inderdaad. Ja. Nederland, Louis van Gaal. En dat is dan eigenlijk toch wel stiekem nog altijd wel die het liefste er ook ziet. Nou ja, niet het liefste, maar hij is de meeste voorspeller. Hij is de verhalenverteller van dit WK. Als jij Louis van Gaal hoort zeggen, wij kunnen ver komen, we can come an end, wij kunnen wereldkampioen worden, dan geloof je dat ook gelijk. En misschien is hij ook wel een semi-heksendokter, dat hij ons allemaal onder een magische spreuk heeft gezet. Maar als ik Louis van Gaal dat hoor zeggen, dan geloof ik het ook. En moet je nagaan, als hij dat effect al heeft op ons hier in Nederland, laat staan wat voor effect dat heeft op de spelersgroep. Ik denk dat zij er ook in geloven. Ja. En ik bedoel, de woorden maken de wereld. Het kan wel eens gewoon gebeuren. Nou, we gaan het zien. Ik hoop dat je gelijk krijgt, Danielle Kliwon. Leuk om met je gesproken te hebben en heel veel plezier ook met het kijken naar het WK. Dank je, jij ook. Joe. Straks, Rusland voert niet alleen oorlog met bommen en geweld, maar ook op heel veel andere manieren, zoals het afknijpen van de energievoorziening. Hoe dat precies zit, hoort u zo bij Nieuws & Co. Ster. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Welkom in Operettaland. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten van het nieuws, Kasper. Hongarije dreigt een Europees steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne te blokkeren. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij het geweld van Rusland afkeurt, maar dat Oekraïne niet belangrijker is dan Hongarije. Als niet alle EU-landen akkoord gaan, gaat het steunpakket niet door. In het Poolse grensgebied onderzoeken Oekraïnse experts de plek waar dinsdag 2 raketten neerkwamen. Volgens Polen waren dat Oekraïnse luchtafweerraketten. Oekraïne betwijfelt dat en had daarom gevraagd om de plek te mogen onderzoeken. Wetenschappers mogen toch gebruik maken van vertrouwelijke persoonsgegevens in het onderzoek naar onverklaarbare oversterfte tijdens de coronapandemie. Dat kon niet om privacyredenen, maar het CBS, RIVM en de GGD's hebben nu toch geregeld dat dat mag. En de advocaten van de veroordeelde jongeren in de Mallorca-zaak vinden de opgelegde straffen erg hoog. Voor verschillende verdachten is de straf hoger uitgevallen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Zowel het OM als de daders hebben 2 weken de tijd om te bedenken of ze in hoger beroep willen. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste files staan rond Rotterdam en Den Haag, maar het staat ook goed vast bij Den Bosch. Er staat in totaal 450 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Boksel en Waardenburg een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 20 minuten. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Kleinpolderplein en Delft-Zuid 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een half uur oponthoud. Voor het weer zie je Willemijn Hubert. Willemijn, de hele week horen we al dat het koud gaat worden dit weekend. Maar ja, nog lastig te zeggen waar dan wel precies. Weten we inmiddels meer? Ja, we weten wat meer. En het is ook kortdurend meteen, kan ik erbij zeggen. Als we naar het moment van nu kijken, dan zien we 1 graad of 2 in het noordoosten van ons land. Boven 0 en 10 graden in het zuidwesten. Dus best al wel wat temperatuurverschillen. Er valt op dit moment ook regen. Het meeste eigenlijk in het zuidwestelijke gedeelte. 6, 7 millimeter op een aantal plaatsen gevallen. In het noordoosten is het droog. Ja, dat is de regio waar vannacht de temperaturen dan ook onder het vriespunt uit gaan komen. Met kleine kansen ook op gladheid. Zeker als de wegen wat nat geweest zijn, dan kan de weg lokaal ook opvriezen. Dus dat is wel even een aandachtspuntje voor de verkeersdeelnemers. Verder een heldere nacht met in het zuiden nog wel wolkenvelden en misschien een beetje regen. Zo beginnen we dus zaterdag ook met in het zuiden dus wat bewolking, een beetje regen. Op andere plaatsen al veel meer zonneschijn. Temperaturen die dan de eerste uurtjes nog even wat verder doorzakken naar misschien 1, 2 graden onder 0. Maar in de loop van de zaterdag loopt het kwik wel weer op. Het wordt zo'n 3 tot 5 graden gemiddeld over het land. Ja, en als het in de heel erg zonnig trouwens, ook eigenlijk overal wel. En rond een uur of 4 zie je vanuit het noordoosten dat die kou dan echt dieper ons land in gaat trekken. Dat begint in het noordoosten, maar in de nacht naar zondag breidt zich dat uit over de heel Nederland. Maar ook weer met neerslag, want dan ga je denken aan misschien wel sneeuw ook. Ja, nou ja, die neerslag is niet weggelegd voor de zondag overdag, of in de nacht, maar wel zondag overdag. Want dan zien we dat die koude lucht eigenlijk alweer terrein gaat verliezen. Vanuit het zuiden gaat die zachte lucht dan weer terugkeren. En dat gaat gepaard met regen. En vooral in het noordoosten van ons land kan er ook wel wat natte sneeuw of sneeuw bij zitten. Dus dan zijn er opnieuw wel kansen op gladheid. Maar op de verre de meeste plaatsen is het eigenlijk zo weer gedaan met die kou. En is het vooral de regen die er dan weer gaat vallen. Willemijn, dankjewel. Ster. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar BeShirt.nl en laat je inspireren. BeShirt, beter verzekerd. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nicole Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Voor je het weet ben je te oud om romantisch jong te sterven. En te jong om waar dan ook prat op te gaan. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Stiekem Jarig is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Ik ben Sylvia Witteman. Tot 1 januari 2 bundels voor €15. Spaar ze allemaal. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Door de aanhoudende Russische raketaanvallen wordt de elektriciteitsvoorziening in veel Oekraïnse steden steeds slechter. Afgelopen dagen zaten er volgens president Zelensky 10 miljoen Oekraïners zonder stroom. Hij zegt dat de Russen proberen om Oekraïne met de raketaanvallen tot overgave te dwingen. Correspondent Wessel de Jong nam polshoogte in Odessa. Heel Odessa gromt van de generatoren, omdat er nauwelijks stroom is. Russische raketten vernietigden de verbinding met het landelijke elektriciteitsnetwerk. Veel winkels hebben hun eigen energievoorziening, maar niet allemaal. In deze modezaak van Julia Zelena blijft het vandaag donker. С каждым днем это становится сложнее, потому что Россия бьет по инфраструктуре. И со вчерашнего дня мы без света. Iedere dag wordt het moeilijker, omdat de Russen onze infrastructuur beschieten. Sinds gisteren hebben we geen elektriciteit en daarom ook geen verwarming. Без отопления, потому что отопление тоже за счет света у нас. Сегодня у нас еще нет связи. Тяжело. Тяжело. Моя мама живет в другом городе, я живу в Одессе. En vandaag is er ook geen verbinding. Mijn moeder woont in een andere stad. Ik woon in Odessa. Dan krijgt ze het even moeilijk. Мама живет в Кривом Роге и сегодня я буквально все утро. Vanochtend probeerde ik haar de hele tijd te bellen om te laten weten dat alles goed is. Maar ik kwam er niet door. De duisternis is ook niet goed voor de zaken. Клиенты уже были сегодня или? Было 2 человека, но ничего не купили. Zijn er al klanten geweest vandaag? Ja, 2, maar die hebben niks gekocht. Полтора-два часа и нам придется вынужденно закрыться. Это будет. Het is nu nog 1.5 uur licht, dus om 5 uur kunnen we sluiten. Want als er niks te zien is, wordt er ook niks verkocht. In een restaurant om de hoek is het ongeveer ook coronatijd. Klanten worden weggestuurd. Barman Pavel hangt aan een tafeltje met een enkele kaars. Onze zaal is verlaten. Gisteren waren er nog een paar mensen, maar nu is het een ramp. Для бизнеса это. Мы не можем приготовить даже вкусный кофе. We kunnen zelfs geen goede koffie maken. En alles wat in de koelkast ligt bederft na 2 etmalen zonder stroom. Портится куча продуктов. Я как бы цензурных слов подобрать не могу на эту тему. Wat ik hiervan vind? Nou, ik denk dat die woorden bij jullie gecensureerd zouden worden. Deze druk op de bevolking, gaat die de afloop van dit conflict beïnvloeden? Wil ik weten. Это давление на население. Это давление однозначно, да. Как психологическое, так и финансово-экономическое. Это zeker een druk. Psychologisch, financieel, economisch. Как говорил Зеленский, свет побеждает тьму. Maar zoals president Zelensky zegt, het licht zal de duisternis overwinnen. En daar ben ik het mee eens. Ja, goed. Wat denkt hij zelf? Я уверен, что у них нет шансов в этой войне. De Russen zijn kansloos op het slagveld, zegt de barman. We zullen ons aanpassen en uiteindelijk winnen. Wij krijgen ook een generator en zullen dan gewoon doorwerken. Но мы адаптируемся. Мы ко всему адаптируемся и в любом случае победим. Die generator zal absoluut noodzakelijk zijn, want er is voorlopig nog geen zicht op een normale stroomvoorziening. 70% van Odessa, waar een miljoen mensen woont, had afgelopen dagen geen stroom. De autoriteiten zijn nu bezig een schema te maken dat ieder stadsdeel evenveel stroom krijgt. Dat betekent waarschijnlijk een uur of vier per dag. Maar zelfs dat schema is nog niet klaar. Dus voorlopig blijft de stroomvoorziening compleet onbetrouwbaar hier. Een bijdrage van Wessel de Jong. President Zelensky denkt dus dat de Russen het op de Oekraïnse energievoorziening hebben gemunt in de hoop dat de Oekraïners opgeven. Het is volgens hem echt ook een deel van de oorlog die uit veel meer bestaat dan alleen bommen en geschut. Kunnen we bijvoorbeeld de martelkelders in de bezette gebieden ook onder de Russische oorlogsvoering scharen? Ik praat erover met Karel Berghof, Oost-Europa-deskundige bij het NIOT, het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de afgelopen dagen kwamen natuurlijk dan weer de berichten over de Russische martelkelders in het bevrijde Gerson. Wat weten we daar inmiddels precies over? Best veel. Er werd al vrij snel door de voormalige KGB van Oekraïne, die nu heel actief is, materiaal gedeeld online. En daar waren ook eerst mijnen die moesten verwijderd. Maar toen mochten al snel correspondenten naar binnen van de New York Times, maar ook lokale Oekraïnse journalisten. En dat kun je allemaal zien. En het ziet er heel aannemelijk uit, dit verhaal, dat daar inderdaad gemarteld is. En dat is niet voor het eerst, hè? Want ook in andere plaatsen die weer zijn heroverd door het Oekraïnse leger, zijn dit soort dingen gezien, dat er mensen zijn gemarteld. Hoort dit bij de Russische oorlogsvoering? Ja, dat denk ik wel, want dit is niet zomaar een oorlog. Dit is een vernietigingsoorlog die erop uit is om de Oekraïnse identiteit weg te halen. Wie niet Rus wil worden, die mag er niet zijn. En daarbij is kennelijk alles geoorloofd. Er zit ook heel veel planning bij. Dat is natuurlijk niet allemaal met documenten te staven, maar dat blijkt gewoon uit een hele reeks acties die de Russen onder leiding van Poetin nu uitvoeren. Maar ik zou ook willen zeggen dat martelen, wat was er al in Rusland zelf? Dat is natuurlijk ook heel erg dat in de Russische maatschappij al heel lang dit soort dingen standaard zijn. Als je gearresteerd werd, dan kon je dat verwachten. Dus het is niet iets wat ze alleen in oorlogen doen, bijvoorbeeld ook Tsjetsjenië, maar ook tegen de eigen bevolking. Dat is al heel lang bekend. Er wordt ook door mensenrechtenorganisaties al jarenlang gezegd. Alleen ik denk dat de intensiteit van dit gedrag nu wel wat hoger is. Het zal waarschijnlijk meer voorkomen dan in Rusland zelf. Omdat er dus verloren wordt. De oorlog wordt verloren. Het Oekraïnse leger houdt stand. Dat had niemand verwacht. En daar zit dus een enorme frustratie en woede en die wordt uitgeleefd. En dat afsluiten van de energievoorziening, een ander punt, hè, wat dus Zelensky dan aanhaalt, dat is ook een manier om te straffen en om de bevolking in beweging te krijgen of in ieder geval weg te krijgen uit Oekraïne. Ja, dat zou hopelijk later, misschien duurt het nog jaren voordat we precies weten wat de overwegingen zijn hier. Eerst wil ik even kort zeggen wat het effect is. Het is ook een vorm van marteling. Als jij gewoon weet, mijn zieke of zwakke ouders, die hebben geen warmte, geen licht en geen water. Dat is toch eigenlijk ook ongelooflijk inhumaan. Wat daar precies achter zit. Ja, ik denk dat Poetin hoopt dat op deze manier die hele Oekraïnse maatschappij in elkaar stort. Dat mensen allemaal gaan vluchten misschien ook dat het leger op deze wijze minder energie krijgt. Dat zou ik me nog kunnen indenken, dat er ook achter zit. Maar je zou natuurlijk als een oorlogsvoerend land je niet daarop richten. Je zou eigenlijk je bommen en dergelijke moeten richten op het leger wat je aan het bevechten bent. Maar dat gebeurt dus nu opeens sinds begin oktober veel minder. Omdat ze dus merken, dat lukt niet aan het front. We horen dus over al deze dingen. Maar gaat dat dan invloed ook hebben op het verloop van de oorlog, denkt u? Ja, ik vrees van wel. Hoewel, het is telkens weer verrassend hoe solidair men blijft, ondanks alle problemen. Men weet zich natuurlijk ook gesteund door mensen in Nederland en elders. NAVO, maar ook Amerika. Dus men vertrouwt er kennelijk nog steeds op. Dat hoor je telkens weer. We gaan dit winnen, we gaan doorzetten. En dat komt denk ik voort uit een vertrouwen. Ja, ik denk het ook wel deels terecht. Men is toch vaak heel erg goed in staat om te improviseren. Veel beter misschien dan wij hier zijn. Men is gewend dat dingen in elkaar kunnen storten. En dat je echt op jezelf of je eigen gezin bent aangewezen. Maar men helpt elkaar ook erg. Zeker in die grote flats. Dat hoor je ook telkens weer. Mensen zoeken elkaar op. Dus ik verwacht dat het misschien als dit heel lang gaat duren, dat het dan echt effect gaat hebben in de zin dat het Poetin gaat helpen. Maar vooralsnog zie ik dat niet. En dit wordt allemaal wel gedocumenteerd, dus ook door jullie. Dat zou dus in de toekomst, stel, er komen toch strafprocessen, zou dit kunnen worden meegenomen? Dat er dit allemaal is gebeurd? Ja, ja, dat is natuurlijk niet goed te praten. Die hele oorlog begon al vrij snel met het ook treffen van burgers. Hè. Dat is ook niet zoals het hoort, zo gezegd. Maar dat is de manier van deze oorlog al vrij snel geweest. En nou, dit zie ik daar ook weer als een onderdeel van. Dank, Karel Berkhof, Oost-Europa-deskundige bij het NIOT. Gaan we even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Loopt het aantal files al wat terug? Jazeker, Mark. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar er staat toch nog ruim 350 kilometer. De meeste files staan in Zuid-Holland en op de wegen vanuit Utrecht naar Noord-Brabant. De A13 van Rotterdam naar Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Rotterdam over Schie en Delft-Zuid nog wel 3 kwartier vertraging. Er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer, melden de vakbonden zojuist. Ze zijn door de werkgevers uitgenodigd om volgende week weer te gaan praten. Vandaag werd door de chauffeurs op een aantal plekken het werk neergelegd. Ze willen onder meer een hoger loon. Je verschuilen achter een ander om je straf te ontlopen bij uitgaansgeweld loont niet. Dat was de onderliggende boodschap bij de uitspraak van de rechtbank in Lelystad naar aanleiding van de dood vorig jaar juli van Carlo Heuvelman. Hij bezweek aan de gevolgen van uitgaansgeweld op Mallorca door jongeren in de omgeving van Hilversum. Van 9 verdachten kreeg er 1 vrijspraak, maar de anderen moeten korter of juist langer de cel in. Een verslag van Mark Hamer. Veel duidelijker kon de rechtbank niet zijn vanochtend. Het signaal naar de verdachten, maar ook naar anderen, moet dit zijn. Dit soort zinloos en extreem groepsgeweld wordt zwaar gestraft. Want wat er op Mallorca is gebeurd met Carlo Heuvelman spookt bij veel meer mensen door hun hoofd. Het is de angst van veel jongeren en waarschijnlijk ook van hun ouders dat ze op een uitgaansavond een groep als die van verdachten tegenkomen. De rechtbank wilde met de straffen benadrukken dat de jongeren als groep hebben gehandeld en dat ze ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het Openbaar Ministerie had tegen sommige verdachten alleen een taakstraf geëist. De rechtbank legde ook hen onvoorwaardelijke celstraffen op. Toch was volgens de rechters Saniel B. de spil van het geweld. Jij hebt je schuldig gemaakt aan het medeplegen van doodslag op Carlo, het medeplegen van een poging tot doodslag op Bram, het medeplegen van een poging tot doodslag op Gabier, openlijk geweld bij de zaak, openlijk geweld voor de level en openlijk geweld bij de bierexpress. Alleen al uit deze kille opsomming blijkt de ernst van wat je hebt aangericht. De rechtbank houdt rekening met jouw nog heel jonge leeftijd. En het feit dat niet gebleken is dat jij je ooit eerder agressief hebt gedragen. Jij bent in 1 nacht in je leven verschrikkelijk de fout ingegaan. De rechtbank veroordeelt jou tot een gevangenisstraf van 7 jaar met aftrek van voorarrest. Peter Plasman is de advocaat van Saniel B. Een reactie van teleurstelling. Dat heb ik ook al bij mijn cliënt geconstateerd. Hij heeft heel veel feiten erkend. Dus hij heeft ook veroordelingen geaccepteerd. Hij wist ook dat hij gestraft zou gaan krijgen. Maar wat heel teleurstellend is, dat de rechtbank op basis van 2, ja, naar mijn oog, aanvechtbare bewijsmiddelen gekomen is tot de doodslag van Carlo Heuvelman. En dan hebben we het over de getuigen en over DNA op zijn schoen? Ja, dat zijn de 2 bewijsmiddelen die de rechtbank nu genoemd heeft. Nou, daar heb ik al heel veel kritiek op gehad. En ik vind het teleurstellend dat de rechtbank die bewijsmiddelen heeft laten staan. Wat daarbij nog natuurlijk voor mijn cliënt bijzonder zuur is, is dat hij veroordeeld is voor medeplegen op de dood van Carlo Heuvelman. Dus er is een andere dader in de ogen van de rechtbank. En die andere dader ontspringt de dans. De nabestaanden worden in de rechtszaal vertegenwoordigd door advocaat Edwin Bos. Hij vertelt dat zijn cliënten er vast rekening mee houden dat er een hoger beroep komt. Cliënten zullen het boek nooit kunnen sluiten. Want zij dragen dit verlies hun leven lang mee. Het is hooguit een hoofdstuk dat ze kunnen afsluiten. En het hoofdstuk rechtbank kunnen we vandaag afsluiten. Weliswaar met gemengde gevoelens, maar die kunnen we afsluiten. Dat het volgende hoofdstuk in het boek een hoger beroep zal zijn, ja, daar hebben ze rekening mee gehouden. We praten over door met Clarice Strenger, strafrechtadvocaat. Ze is niet betrokken bij de zaak, maar heeft hem wel op de voet gevolgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat viel u het meeste op aan de uitspraak van de rechter? Ik denk dat er twee zaken zijn die opvallend waren. En dat was met name de veroordeling van Saniel B. Nou, niet dat hij werd veroordeeld, maar dat de andere hoofdverdachte. Hè, drie jongens werden verdacht van het doodslag van Carlo. Dat ondanks het feit dat er geen camerabeelden waren van die fatale schop of trap op Carlo, dat geweld tegen hem, er nu wel een veroordeling uit is gekomen tegen Saniel B. Hè, op basis van, u hoorde het net, het DNA van Carlo op zijn schoen en een getuige die consistent heeft verklaard. Dus dat viel op, dat er in ieder geval wel een schuldige is aangewezen en ook is schuldig verklaard voor die dood op Carlo. Dat is het eerste opvallende. Ja, en punt twee is dan de hoogte van de straffen. En dan heb ik het niet over Saniel B. met 7 jaar gevangenisstraf en de andere twee hoofdverdachten, die natuurlijk doordat zij niet zijn veroordeeld voor die doodslag, nu voor 30 maanden gevangenisstraf hebben gekregen. Maar dat zijn de jongens die wel veroordeeld zijn voor openlijk geweldpleging, tegen wie door het Openbaar Ministerie een taakstraf was geëist, en die nu ook echt gevangenisstraffen tegen zich, waarmee zij nu veroordeeld tot zijn 30 maanden en 12 maanden. Dat is ongebruikelijk, en dan kijk je dus ook dat zo verschilt? Nou, kijk, dan moet je dus voor je voorstellen dat een jongen die, waarvan kan worden vastgesteld dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan openlijk geweldpleging, die eruit heeft bestaan dat hij geprobeerd heeft 2 schoppen uit te delen, dat deze jongen nu 12 maanden gevangenisstraf krijgt. En dat is wel veel. En dan overweegt de rechtbank, ja, dat is weliswaar, worden nu degenen die misschien minder geweld hebben gebruikt zelf, ja, die worden wel meegenomen op die grote hoop van jongens van een groep waar enorm veel geweld van uit is gegaan, een explosie van geweld, die geweld hebben gebruikt. Eigenlijk doordat de anderen het gebruikt hebben, konden zij eigenlijk ook weer verder hun gang gaan. Dus zo zegt de rechtbank, ja, weliswaar differentiëren we bij veroordelingen, maar voor wat betreft de mate van geweld, ja, kijken we wel tegen hoge gevangenisstraffen aan. De rechter rekenen het voor ook zwaar aan dat ze het eigenlijk 2 losstaande gevechten waren. En dat ze dus na dat eerste gevecht, waar eigenlijk ook niet iedereen bij betrokken was, toch ook weer dat tweede gevecht met z'n allen aangingen. Dus ook er geen moment is geweest dat ze dachten, we zijn toch al een beetje verkeerd bezig geweest, want we hebben al wat mensen in elkaar geslagen net. Ja, en ze zeggen dus echt indirect is natuurlijk ook de dood van Carlo is daar begonnen bij die groep die toch door is gegaan met het gebruiken van geweld. Dus ja, je ziet het niet in de losse, in de bewezen verklaringen, maar wel absoluut zie je het terug. Die groepsdruk en de mate van geweld door de groep uitgevoerd zie je terug in die gevangenisstraffen. Want die wijken zo ver af van het Openbaar Ministerie. Wat dus vindt u ervan dat de rechter een signaal wil afgeven? Ja, precies, dat signaal. Met deze straffen ook naar de samenleving. Absoluut. Ja, dat dit soort geweld, dat niet getolereerd wordt. En de rechtbank heeft wel aangegeven, het feit dat de verdachten allemaal gezwegen hebben, dat wordt ze niet aangerekend. Maar tussen de regels van het vonnis door, denk je toch, ja, ze wilden wel echt een statement maken dat zwijgen niet loont. En dat je niet zomaar achter anderen kunt verschuilen. En dat de familie nu door moet, terwijl ze nog steeds niet weten wat er precies is gebeurd. En dat er dus ook, ja, en dat deze groep, hè, het geheim van Mallorca, zoals het genoemd wordt door de rechtbank, daar is een geheim en waarschijnlijk weten meer jongens meer. Maar dat betekent dus ook dat de jongens die er minder mee te maken hebben echt heel fors gestraft worden. En misschien dat de rechtbank nog wel hoopt dat deze jongens toch gaan praten, omdat ze denken, ja, maar wat ik nu voor straf heb gekregen, daar ga ik toch niet mee akkoord. Nee, en er zijn er 5 alweer naar binnen gehaald. Ja, wat de advocaten van de meeste verdachten zeggen ook, we gaan hier tegen zeer waarschijnlijk in beroep. En dan gaan ze misschien wel praten. Want ze denken, nou, dit is wat ik in eerste aanleg heb gekregen. Dat kan in tweede, kan het alleen maar misschien dan beter voor me uitpakken als ik misschien wel in dit geval ga praten. Dus dat zou een andere positie kunnen brengen. Ik kan helaas niet langer met je over hebben. Het is wel interessant. Nee. Excuses, maar voor een later moment, want dat gaat zeker volgen. Zo ziet het wel naar uit. Dank u wel, Clarice Strenger, strafrechtadvocaat. 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Voor wie al helemaal in de kerstsfeer zit, heb ik een kijktip voor u. Vandaag is de film Spirited verschenen op de streamingdienst van Apple met Ryan Reynolds en Will Ferrell in de hoofdrol. One dark soul is selected for redemption by the ghosts of Christmas past, present and yet to come. Like a Christmas carol? Yes, yes, if you would just let me get this out. Sit. So out of all the people on the planet, murderers, people who do gender reveal parties, I'm the guy you're gonna haunt. You know what? Forget it. We hoorden de naam al vallen. Het film is losjes gebaseerd op A Christmas Carol van de Brits auteur Charles Dickens natuurlijk. En vanaf nu is te zien op Apple TV. 4. Sting heeft gisteravond na een uur zijn concert in AFAS live moeten stopzetten. De 71-jarige zanger en bassist had namelijk last van zijn stem. Na Every Breath You Take, een van zijn bekendste nummers en ook toepasselijk misschien, stopte de zanger ermee. En dat nummer, ja, dat klonk zo op dat moment. Ja, Sting verontschuldigde zich. Ze zei dat de bezoekers hun geld ook terug konden krijgen. Of dat er een nieuw concert zal komen. Inmiddels is bekend dat concertorganisatie Mojo ook op zoek gaat naar de nieuwe datum. De 18-jarige Sven Hilger uit Elburg, een voetballer van Elburger SC onder 19, sloot voordat het seizoen begon min of meer een schap, een weddenschap op met Michael. Als Michael wist te scoren in de eerste seizoenswedstrijd, zou Sven een tatoeage laten zetten van het logo van de club. Nou, ik denk niet dat ik hoef te vertellen of Michael heeft gescoord of niet. Ik heb een tatoeage van onze voetbalclub. Ja, hij maakt nooit een doelpunt in de wedstrijden. Dus ja, ik denk, die wedstrijd durf ik wel met normaal. Maar helaas, ja, tot heeft toch bepaald. En ja, een belofte is een belofte, dus dan moet je hem nakomen. En ik denk dat je nog heel jong bent, maar je bent nu al erelid van de club, denk ik. Ja, zeker. Ik sta nu al wel als clubicoon, denk ik, opgesteld hier. Dus dat gaat niet meer veranderen. 2. Het komt wel vaker voor dat twee mensen dezelfde naam hebben. Ik als Mark Visser weet dat wel zeker. Maar als twee beroemdheden dezelfde naam hebben, dan kan dat voor veel verwarring zorgen. Zoals bij natuurkundige Brian Cox en acteur Brian Cox. Bijvoorbeeld wanneer ze in hetzelfde hotel willen inchecken. Zo vertelden ze bij de BBC. Brian arrived at the hotel and said there are two Brian Coxes. So you've got two rooms. And he said, no, no, there's only one. I think there might be another Brian Cox. And the hotel said to Brian, we can't have two Brian Coxes. They wouldn't check him in. Oh, you, so you were kind of outlawed. So you had to use his assistant's name. Yeah, I had to change my name. And I got a picture out on my phone and said, look, this Brian Cox, he'll be coming later, and there's this one. And he said, I know neither of you. Brian Cox, de natuurkundige, zei bij het inchecken dat er twee kamers dus op de naam van Brian Cox zouden staan. Maar volgens het hotel kon er toch echt maar één Brian Cox zijn. Ze lieten hem niet inchecken, zelfs niet nadat hij op zijn telefoon bewijs had geleverd van het bestaan van die andere Brian Cox. Uiteindelijk gebruikte hij maar de naam van zijn assistent. 1. Het WK uitzenden in de kroeg en er flink op losfeesten. Of misschien deze keer toch maar even overslaan. Ook de horeca worstelen met het WK in Qatar. En veel kroegen staan voor een dilemma. Door de slechte omstandigheden in het gastland is de feeststemming in de meeste kroegen nog ver te zoeken. Joris Houtman van Café Brecht heeft daar iets op gevonden. Wij halen geld op. Wij doneren 1 euro per bezoeker tijdens een wedstrijd. Dus als Duitsland tegen Japan speelt en er komen 50 man, dan geven wij 50 euro. Met die 1 euro per bezoeker ondersteunen wij de vakbond in Qatar. En die gebruikt dan het geld voor het versterken van de positie van arbeiders in Qatar. NPO Radio 1. Kinderen met een beperking zijn de dupe van een ordinaire strijd om geld. Waar het dan eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, op neerkomt, is dat er twee mensen met hem mee zouden moeten naar de wc. Eén vanuit de onderwijspot en één vanuit de zorgpot. Als een gemeente niet met het zorggeld over de brug komt, moet een kind thuis blijven. Dat was met name in de laatste weken van de zomervakantie gewoonweg de vraag. Gemeenten kunnen hierbij eigen regels hanteren. Het is heel erg afhankelijk van de goedwil van de gemeente. Een jaarlijkse schoolstrijd. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa, Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Maar let op, want deze actie geldt nog maar tot en met 20 november. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey, ABN AMRO. Ik lees bijna dagelijks iets over de wereldwijde renteontwikkelingen. Wat betekent dit voor mij? We snappen dat al dat cijfergeweld niet altijd evenveel zegt. Onze experts volgen de renteschommelingen en ingrepen van centrale banken en geven je er duiding bij in onze wekelijkse blog FX Weekly. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Op de klimaattop in Egypte gaat de blessuretijd in. De Europese Unie steunt voor het eerst een fonds voor klimaatschade in arme landen. Maar wat doen China en Amerika? En wordt de top dan ook een succes nog? Dat zometeen. Eerst het NOS Journaal, Casper Meijer. Amsterdam stopt per direct met preventief fouilleren. Burgemeester Halsema schrijft aan de gemeenteraad, ook namens politie en justitie, dat dat een paar keer fout is gegaan. Zo is er een wapencontrole gehouden buiten de aangewezen gebieden. Een van die controles was in een jongerencentrum. Volgens Halsema zijn de jongeren daar geschrokken van de controle. En ze is zelf langs geweest en heeft excuses aangeboden. Agenten zouden in 5 gebieden in Amsterdam als proef preventief fouilleren, net als vorig jaar. En de proef was bedoeld om te kijken of het middel permanent kan worden ingezet. Hongarije dreigt een Europees steunpakket voor Oekraïne te blokkeren. De Europese Commissie wil een lening van 18 miljard euro beschikbaar stellen in maandelijkse porties. Daarmee kan Oekraïne lonen, pensioenen, ziekenhuizen en energiecentrales bekostigen. De Hongaarse premier Orbán zegt dat hij het geweld van Rusland afkeurt, maar dat Oekraïne niet belangrijker is dan Hongarije. Hij zou daarmee verwijzen naar de ruzie tussen Hongarije en Brussel over subsidie en democratisering. Alle EU-landen moeten met het steunpakket akkoord gaan, anders gaat het niet door. Op de klimaattop in Egypte wordt een voorstel van de EU besproken voor de oprichting van een speciaal fonds voor klimaatschade. Over de vergoeding daarvan zijn grote meningsverschillen. Veel ontwikkelingslanden willen veel meer steun. Zij vinden dat de problemen die ze ondervinden door de opwarming van het klimaat vooral zijn veroorzaakt door de rijke landen. Maar landen als China zijn niet enthousiast over een wereldwijd schadefonds. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans hoopt toch op een deal. The European Union has made huge steps forward. And in any negotiation, if you make steps forward and the other side doesn't budge, at some point it ends. And this is an offer we put on the table, which I think is very far-reaching. And I hope it is appreciated rightly on the other side of the argument. De klimaattop is met minstens een dag verlengd om te proberen alle landen mee te krijgen met het plan. Wetenschappers mogen toch gebruik maken van vertrouwelijke persoonsgegevens in het onderzoek naar onverklaarbare oversterfte tijdens de coronapandemie. Dat kon niet om privacyredenen, maar het CBS, RIVM en de GGD's hebben nu toch geregeld dat dat mag. In het Poolse grensgebied onderzoeken Oekraïnse experts de plek waar dinsdag 2 raketten neerkwamen. Volgens Polen waren dat Oekraïnse luchtafweerraketten. Oekraïne betwijfelt dat en had daarom gevraagd om de plek te mogen onderzoeken. De advocaten van de veroordeelde jongeren in de Mallorca-zaak vinden de opgelegde straffen erg hoog. Voor verschillende verdachten is de straf hoger uitgevallen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het kabinet wil zogenoemde weekendscholen sneller kunnen aanpakken. Deze informele scholen worden niet betaald door de Nederlandse overheid en staan ook niet onder toezicht van de onderwijsinspectie. Minister Wiersma wil dat de inspectie ook bij dit soort instellingen kan ingrijpen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Dat ingrijpen, dat betekent dus vooral dat hij wil dat de inspectie daar kan meekijken wat er geleerd wordt. Volgens de huidige wetgeving is de inspectie daar niet voor bevoegd. Daarom wil Wiersma hiervoor de wet veranderen. Dat als er signalen zijn dat er iets mis is, dat de inspectie daar langs kan gaan. Wiersma verwijst onder meer naar salafistische Koranscholen. In een Kamerbrief noemt Wiersma het schrijnend dat bij minstens 50 scholen onder meer antidemocratische overtuigingen worden opgelegd aan meer dan 1000 kinderen. Formule 1-coureur Daniel Ricciardo keert volgend jaar terug bij Red Bull Racing. De Australiër wordt reservecoureur achter Max Verstappen en Sergio Perez. De 33-jarige Ricciardo reed van 2016 tot en met 2018 ook al voor Red Bull, maar vertrok omdat hij toen geen tweede viool wilde spelen achter Max Verstappen. Dan nog het weer. Buien, vooral in het zuidwesten. Vanuit het noordoosten wordt het koud. In Groningen wordt het vannacht min 4. Morgen vrij zonnig, maar ook koud met 1 tot 5 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB in Den Haag. Edwin Gerritsen. De files nemen verder af. Er staan nog 250 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en op de wegen vanuit Utrecht naar Noord-Brabant. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel is de vertraging een half uur. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een half uur oponthoud door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een half uur vertraging. Ster. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nicoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. NOS NTR. What we would propose is to establish a loss and damage response fund for the most vulnerable countries. Eerder stribbelde de EU nog tegen, maar ook Eurocommissaris Timmermans wil nu een fonds voor arme landen die worden geraakt door klimaatverandering, zei hij op de klimaattop in Egypte. Mark Visser. Nieuws & Co. Daar zijn de onderhandelingen inmiddels in de slotfase beland. Die gaat wel moeizaam. Duidelijk is dat de onderhandelingen nog zeker deze avond en ook de hele heel morgen nog in beslag zullen nemen. Helene Ecker volgt voor de NOS de top in Sharm el-Sheikh. Helene, waar hangt het op? Nou, het hangt vooral op twee dingen. Hoe de wereld ervoor moet zorgen dat de opwarming gestopt wordt op maximaal die 1,5 graad. En op de vorming van dat wereldwijde schadefonds. Inderdaad, om landen te helpen als ze worden getroffen door bijvoorbeeld weersextremen. En met name dat laatste is eigenlijk een onverwacht en heel ingewikkeld vraagstuk gebleken hier op deze top in Sharm el-Sheikh. Vanochtend vertelde je dat de Europese Unie dus gisteravond laat met een voorstel is gekomen over die klimaatschade. Ja, hoe wordt daarover gereageerd door de rest? Ja, dat is best wel gek. Dat weten we eigenlijk nog niet zo heel goed. Ontwikkelingslanden zijn daar wel ten dele positief over. Er zijn gewoon meerdere landen die heel hard zeggen... wij verlaten deze top niet zonder een afspraak over zo'n wereldwijd schadefonds. En er was ook een 10-jarig meisje uit Ghana dat vandaag een toespraak gaf. En die zei, de onderhandelaars zouden zich eigenlijk weer moeten voelen... alsof ze haar leeftijd hebben. En dat ze dan sneller tot een oplossing zouden komen. En ze vroegen aan rijke landen of die landen zoals dat van haar willen helpen. Please do not renege on your responsibility. Do not come back next year yet to another cup empty. Two, decide now again if you are rich and powerful nations, rich enough to provide funds to help the ones who are suffering the most and causing for climate disasters, not caused by us. Ja, nou dat meisje dat kreeg na afloop een echt groot applaus. Maar ja, de grote vraag blijft hier wel of Amerika en China dat ook zien zitten. Dat zijn nou eenmaal de landen met de grootste uitstoot en ook de meeste macht. Dus alom wordt er naar uitgekeken hoe zij gaan reageren op zo'n mogelijk schadefonds. Valt daar iets over te zeggen? Het is natuurlijk speculeren, maar... Ja, zeker. Nou ja, wat we weten is dat de Verenigde Staten altijd tegen zo'n fonds geweest is. En tot nu toe ook maar heel weinig bijdraagt aan het geld dat al lang geleden was toegezegd aan ontwikkelingslanden. Hè. Dat gaat dan niet over zo'n schadefonds, maar over andere financiering. Bijvoorbeeld omdat landen geholpen moeten worden bij hun eigen verduurzaming. Dus ja, op de VS is niet zo heel veel hoop op. Misschien dat president Biden of klimaatgezant John Kerry het nog wel zouden willen, maar dan krijgen ze dat niet door hun congres in de VS. Ja, en wat China betreft, ja, dat is moeilijk inschatten. China was altijd wel voorstander van zo'n fonds, maar vindt dan wel dat het daar zelf ook aanspraak op mag maken. En dat ziet de EU dan weer niet zitten. Die hebben nou juist gezegd, ja, het geld mag alleen maar bij de allerarmste landen terechtkomen. En dat is China gewoon al lang niet meer. Nou, dat gaat heel lastig worden dus. En dat andere aspect dan, de anderhalve graad? Nou ja, wat de EU betreft is die anderhalve graad echt heel belangrijk. En zij zeggen ook, het zou om een soort van package deal moeten gaan. Dus wel een fonds, maar dan ook die anderhalve graad maximaal. En ook dat is iets wat armere landen en laaggelegen eilandstaten... die zijn het daar allemaal erg mee eens. En de rest officieel ook wel. Maar ja, het is tot nu toe erg moeilijk gebleken om landen dan ook te bewegen... hun CO2-uitstoot nog sneller te laten dalen dan ze nu al van plan zijn. Nou was de vrees vooraf al van, nou ja, het zal heel erg lastig worden. Het ligt allemaal ver uit elkaar. Kan deze top eigenlijk ook mislukken? Nou, vast wel, in theorie. Maar echt mislukken in de zin dat er helemaal niks op papier wordt gezet... of dat landen boos weglopen of zo, dat verwacht ik eigenlijk ook weer niet. Want dan, ja, dan heeft iedereen hier gewoon de hele tijd voor niks gezeten. En dat vinden landen natuurlijk ook allemaal weer niet kunnen. Dus, nou ja, er staat nu om precies middernacht een plenaire vergadering gepland. En voor die tijd is het wachten op een nieuw tekstvoorstel van de voorzitter Egypte. Maar ja, wat je al wel kunt constateren, denk ik, is dat rijke landen... overvallen zijn door de vasthoudendheid van ontwikkelingslanden op het punt van die klimaatschade. En dat het beperken van klimaatverandering hier erg verknoopt, hè, kan je zeggen, is geraakt met zo'n schadefonds. En het lijkt er op dit moment in ieder geval op dat een oplossing op het ene terrein eigenlijk niet meer kan zonder een oplossing op het andere. Helene, dankjewel. Klimaatspecialist van de NOS vanuit Sharm el-Sheikh. Op internet gaan beelden rond van het brandende geboortehuis van Ayatollah Khomeini. We hoorden het al in het nieuws, dus de oud-religieuze leider van Iran. In dezelfde filmpjes zijn juichende demonstranten ook te zien. Is het protest daarmee een nieuwe fase ingegaan? Ik praat erover met Peyman Jafari, historicus en Iran-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Je vraagt je sowieso af, toch zo'n belangrijk man in Iran geweest. Werd zijn huis niet beveiligd? Nee, niet zwaar, want het was een museum in een kleine stad. Dat is zijn geboortestad, Khomeini. iets van 70.000 inwoners. En het is natuurlijk van groot symbolisch belang, hè, dat dit nu gebeurt. Het is zijn geboorteplaats. En dat dat museum dus in de fik gaat. Laat zien dat een aantal taboes echt omver zijn geworpen. In ieder geval bij een belangrijk deel van de bevolking. Ook dat de beweging zich natuurlijk aan het radicaliseren is. Want die protesten tegen het regime zijn natuurlijk al een tijd aan de gang. Maar soms wat meer, soms wat minder. De afgelopen dagen lijken ze weer in omvang toe te nemen. Is daar een aanleiding voor? Ja, er was afgelopen 3 dagen opgeroepen voor nationale protesten. Die samen zouden vallen met de herdenking van de protesten uit 2019... waarbij echt honderden doden vielen. Dus het herdenken van die doden. En je zag inderdaad afgelopen 3 dagen dat de protesten zich ook naar heel veel kleine steden uitbreiden. Ik heb dat in de gaten gehouden. Soms dorpjes van 5.000, 6.000 mensen. De schilgraaf is in ieder geval uitgebreid. Ook heftiger geworden. Je ziet ook het geweld toenemen. Er zijn meerdere kinderen omgekomen. Omdat natuurlijk de oproerpolitie om zich heen is gaan schieten. Dus ja, het gaat met pieken en dalen. Maar afgelopen 3 dagen was zeker een piek daarin. En dat de protesten nu al zo lang doorgaan. Eigenlijk was dat al een tijdje terug al het geval. Dat het al voor toen lang duurde, maar nu nog steeds. Geeft dat hoop vooral ook voor de mensen die tegen het regime zijn... en ook veel in het buitenland natuurlijk wonen? Ja, kijk, we zijn nu de 3e maand ingegaan. 2 maanden zijn voorbij. De moed waarmee mensen de straat op blijven gaan is echt gigantisch. Want het geweld is gewoon groot. Hè? Er zijn echt duizenden mensen gearresteerd. En de cijfers van aantal doden is nu boven 360. Desondanks gaan mensen de straat op, omdat de woede heel erg diep zit. De kloof tussen de samenleving en de staat is gegroeid. Waar dit heen gaat, is echt lastig te voorspellen. Of ook de aantallen groter zullen worden en miljoenen mensen zullen bereiken in plaats van de tienduizenden die we nu op straat zien. Maar ik denk dat we die trend wel degelijk zien. We zullen in de komende weken moeten zien of de protesten ook groter worden. Zou het ook de aanhangers van het regime, zouden die juist weer bozer kunnen worden dat je iets als het geboortehuis van Khomeini in brand steekt? Dat ze zeggen, maar nu gaan jullie echt te ver? Ja, dat is een goede vraag, want je ziet dat de protesten nu radicaler worden. Dat de mensen die op straat zijn, op straat blijven en fellere leuzen roepen en niet weg willen gaan. Dat zou ook ertoe kunnen leiden dat de andere kamp, de minderheid die nog de regering steunt, radicaliseert en het verhaal van de regering ook gaat geloven. Maar kijk, er is natuurlijk bij een groot deel van de bevolking skepsis over alles wat de overheid zegt, omdat ze in het verleden ook meerdere keren hebben gelogen. De overheid probeert inderdaad hun eigen aanhang nu te mobiliseren en te zeggen, ja, de mensen op straat gebruiken geweld, steken de boel in de fik. Gaat tot chaos leiden. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe goed dat verhaal bij die aanhang gaat aankomen. Of die aanhang inderdaad ook gaat verharden en van zich gaat laten horen. Dat gevaar is reëel. Dank u wel voor uw uitleg, Peyman Jafari, historicus en Iran-deskundige. Edwin Gerritsen bij de ANWB, met het laatste staartje van de avondspits. Ja, dat kun je wel zeggen, maar toch nog 200 kilometer bij elkaar. Ja, een staartje. De files nemen wel snel af, hoor. De meeste staan nog in de regio Rotterdam en tussen Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Vlaardingen en Rijswijk. 20 minuten vertraging, 1 rijstrook is dit uit dicht. Justitie eist 6 jaar cel tegen een man uit Rotterdam vanwege de dood van een pakketbezorger. De twee kregen afgelopen februari ruzie over een pakketje en de man zou de pakketbezorger toen een karatetrap tegen het hoofd hebben gegeven. De man liep een schedelbreuk op en overleed later in het ziekenhuis. De KNVB vindt het jammer dat er rond de WK-stadions in Qatar geen alcohol is toegestaan. Het besluit is vandaag pas bekendgemaakt en dat vindt de voetbalbond wel erg laat. De KNVB zegt ook dat een biertje er voor veel voetbalfans bij hoort. In veel hotels in Qatar wordt nog wel bier en wijn met alcohol geserveerd. En vanwege de verwachte vorst dit weekend, woorden Willemijn er al over. In 4 grote steden gaat daarom de winteropvang voor dak- en thuislozen open. In Utrecht is er veel animo voor. We hebben plaats voor 50 man. Vaak gaat het nieuws heel snel. Zeg maar, dus op dit moment dan, zijn de mensen al op de hoogte, zeg maar, dat vanavond dat we open gaan. Dus gisteren hadden we al een vroege bezoeker. Die zei van, hey, morgenavond is het feest. Morgenavond dan, kunnen we weer terecht. De daklozen krijgen op die plekken een bed, douche, een warme maaltijd en een ontbijt. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight. So you can come back home again. You can come back home again. You can come back home again. You can come back home. The bed is yours, now make it. And it's where you lay, the time is now, so take it. Love is strong, can't break it. I'll be waiting here for you, yeah. And I love to have you near me, but I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. Today we say goodbye, so you can come back home again. Nou, dat is goed om te weten. Met Simons, you can come back home. De Formule 1 krijgt volgend jaar een nieuwe raceklasse voor jonge vrouwen. Ruim 2 miljoen euro steekt de Formule 1 in de zogenoemde F1 Academy. In die nieuwe klasse zal er plek zijn voor 15 coureurs... en zij zullen volgend jaar 21 races rijden. We hebben geprobeerd om een Nederlandse vrouwelijke coureurs te spreken over dit nieuws. Die zijn helaas net wat te druk. Daarom nu contact met de coureur en Formule 1-analist bij de NOS, Jeroen Blekemolen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vind jij ervan, die nieuwe klasse voor vrouwen? Ja, nee, ik vind het een mooi initiatief. Het is sowieso goed dat er extra kansen worden geboden. Wij hebben natuurlijk een aparte sport. Hoe plaats je vrouwen tegen de mannen? Maar uiteindelijk, een vrouw is prima in staat om fysiek genoeg, zeg maar, in een Formule 1-auto te rijden. Dus die zouden ook goed genoeg kunnen zijn om daar straks tegen Max Verstappen te kunnen racen. Ja, nou is het natuurlijk ook bij de mannen. Het gaat niet alleen om talent, ook met hoeveel geld je meebrengt voor een stoeltje. Hè. Dat is toch ook altijd wel een belangrijke reden hoe je een plek kunt krijgen. Zou het misschien juist ook heel aantrekkelijk zijn voor sponsors? Een eerste vrouw, even in de toekomst. Ik snap dat niet meteen nu kan gebeuren. Ja, zeker. Nee, dat zie je al gebeuren. Ik race zelf veel in de lange afstandsrace rijden, 24 uur Le Mans en dergelijke. En toevallig een paar weken geleden verslagen door een team van vrouwen. Drie vrouwen die daar in de European Le Mans Series een wedstrijd wonnen. En je ziet al dat die beweging een beetje komt. Dus dat er mensen zijn die daar echt geld in willen steken om vrouwen ook de kans te bieden om... vooraan mee te doen en wie weet ook ooit de Formule 1 te halen. Want dat kan juist in tegenstelling tot bijvoorbeeld hardlopen... waar gewoon de fysieke verschil is tussen mannen en vrouwen, over het algemeen natuurlijk. Dat is bij Formule 1, bij autosport, een stuk kleiner, dat verschil, dat fysieke aspect. Ja, dat is natuurlijk een moeilijk dilemma. Uiteindelijk inderdaad kan elke vrouw die echt goed getraind is ook gewoon in een Formule 1-auto zitten. En daarmee vooraan rijden. Dus inderdaad, het is geen hardlopen, het is geen schaatsen waar je echt de fysieke spierkracht, ja, waar er een verschil is tussen de man en vrouw. Dus het is een lastig dilemma. We hebben nog geen vrouwen gehad die goed genoeg waren om echt vooraan een rol van betekenis te spelen in de Formule 1. Maar ik sluit het ook niet uit dat er vrouwen komen die goed genoeg zijn om het goed te doen in de Formule 1. Nou, er bestaan natuurlijk al de raceklassen voor vrouwen, de W-series of de W-series. Daar konden dit seizoen de laatste drie races juist niet doorgaan vanwege een gebrek aan geld. Je zou kunnen zeggen, ja, steek het eerst in één goede klasse voor je weer een nieuwe klasse erbij krijgt. Ja, het is jammer dat die een beetje slecht gaat op dit moment. Het was wel een klasse waarvan er werd veel naar gekeken. Iedereen keek van de vrouwen die daar vooraan reden. Wat kunnen die? Kunnen we daar verder mee? Uiteindelijk ook overlappingen met de Formule 1. Een van de dames daar is bij Williams testcoureur geworden. Dus je ziet wel dat het echt wel invloed heeft. Dus hopelijk wordt dat weer opgepakt. Maar ja, het is ook heel kostbaar. Het mooie is dat het een soort van gratis. Het wordt gewoon aangeboden aan de vrouwen om te gaan racen. Waar je toch een kans krijgt om jezelf te laten zien. En voor jonge meisjes die ook die ambitie hebben en de droom, bijvoorbeeld bij het karten? Nou, ik sta zelf tegenwoordig veel op de kart met mijn eigen kinderen. En daar zie je ook steeds meer meisjes. Dus je ziet echt dat het veel. De diversiteit zie je steeds meer. En dat is heel leuk om te zien. En ik denk ook dat dat steeds meer komt. En er zijn echt. Vorig jaar werd er een meisje bijna Nederlands kampioen met karten. En dan zie je al dat het er dus aankomt. Dus waarschijnlijk in de toekomst is het niet onmogelijk dat er iemand goed genoeg is om Formule 1 te halen. Formule 1-analyst Jeroen Blekemolen, dankjewel. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixen. Waar gaan jullie het over hebben, Margje? Ja. Oh, daar komt ze. Voor mij is ze wel bijna bij de microfoon. Waar ga je het over hebben, Margje? Ja, we gaan het ook hebben over de klimaattop. En of dat nou zin heeft om dat toch elke keer weer te houden. Ja, nou, dan gaan we daar naar luisteren. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u nog een fijn weekend. NPO Radio 1. Het onderzoek naar onverklaarbare oversterfte tijdens de coronapandemie is een stap verder. De onderzoekers kunnen nu toch gebruik maken van vertrouwelijke gegevens van bijvoorbeeld schouwartsen. CBS, RIVM en de GGD's hebben daar afspraken over gemaakt. De proef met preventief fouilleren in Amsterdam wordt per direct gestopt. Er zou in 5 gebieden gecontroleerd worden op wapens. Burgemeester Halsema zegt dat de politie vorige week een aantal controles onbevoegd heeft uitgevoerd. Het kabinet wil strenger toezicht op salafistische Koranscholen en ander weekendonderwijs. Dat zijn informele scholen die niet onder toezicht staan van de onderwijsinspectie. Minister Wiersma wil dat veranderen. Hongarije dreigt tegen een EU-lening van 18 miljard euro aan Oekraïne te stemmen. De Hongaarse premier Orbán vindt het onterecht dat hij minder EU-geld krijgt, omdat Brussel hem niet democratisch genoeg vindt. En het weer, buien vooral in het zuidwesten. Van het noordoosten uit wordt het kouder. In Groningen wordt het vannacht -4. Morgen vrij zonnig en koud, 1 tot 5 graden. En voor de ADB gaan we naar Edwin Gerritsen. De files nemen steeds verder af, de 150 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er in de regio Rotterdam en op de wegen tussen Utrecht en Den Bosch. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk een half uur vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is daar dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En dan nog de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht een kwartier op onthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond, heel fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het gaat niet goed met veel kinderen en jongeren, ziet de Vlaamse psychotherapeute Lut Sely. En een van de oorzaken is het aantal groeiende echtscheidingen en vechtscheidingen met name, dat zegt zij. En die kunnen heel veel angst en onzekerheid veroorzaken, zoals bijvoorbeeld bij dit jongetje. Als ze net gescheiden zijn, dan ben je bang dat ze misschien heel ver uit elkaar gaan. En dat je misschien, dat je moeder of je vader, dat je die misschien nooit meer ziet. Letseri waarschuwt dat wij kinderen anders moeten gaan begeleiden. Straks een gesprek. Maar eerst, vandaag is de laatste dag van de klimaattop in Egypte. Na 2 weken onderhandelen moeten de landen in de komende uren tot een akkoord proberen te komen. De vraag is, was de 27e klimaattop in Sharm el-Sheikh een succes? Over die vraag ga ik praten met Mohamed Shaheen, Europarlementariër voor de PvdA, net terug uit Egypte. En ook met Aniek Monen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Zij kwam gisteren terug van deze klimaatconferentie en vertegenwoordigt 50 jongerenorganisaties en 1 miljoen jongeren. Hartelijk welkom. Aniek Monen, bij jou beginnen. Jij bent 1,5 week in Sharm el-Sheikh geweest. Vind jij deze klimaattop een succes tot nu toe? Nou, eerlijk gezegd niet. Dank je wel trouwens dat ik erbij mag zijn vandaag. Maar nee, deze klimaattop heeft voor mij veel meer in het teken gestaan van uitstellen en vertragen dan echt vooruit.